opakowanie, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 czerwca. Jest 19. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Ostatnie odliczanie do meczu Polska-Kolumbia. Biało-czerwoni już na stadionie w Kazaniu. Urzędujący prezydent i jego partia prowadzą w wyborach w Turcji. W serwisie też różne głosy i propozycje na mini-szczycie o migracji w Brukseli. Niespełna 59 minut dzieli nas od pierwszego gwizdka rozpoczynającego drugi mecz Polaków na Mundialu w Rosji. To arcyważny mecz, od niego zależy, czy wyjdziemy z grupy. Biało-czerwoni są już na stadionie w Kazaniu, gdzie zmierzą się z Kolumbią. Na arenie jest też Adam Malecki. Adamie, wiemy już, w jakim składzie Polacy wybiegną na murawę? Tak, oczywiście, wszystko jest już jasne. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cztery zmiany w porównaniu z meczem z Senegalem. Nie ma Jakuba Błaszczykowskiego, Kamila Grosickiego, Arkadiusza Milika i Thiago Cionka. Nowe twarze to Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Jacek Góralski i Dawid Kownacki. Jak zatem zagramy? W bramce Wojciech Szczęsny, w obronie trójką, czyli nie tak jak z Senegalem czwórką. Zagrają Bednarek, Łukasz Piszczek i Michał Pazdan. W pomocy Bereszyński, Grzegorz Krychowiak, Góralski, Piotr Zieliński i Maciej Rybus. Przed nimi Dawid Kownacki i zawieszony nad wszystkimi Robert Lewandowski. Stadion powoli się zapełnia. Ten napis, który jest przede mną, Kazań na głównej trybunie, zapełni się za chwilę kolorami Kolumbijczyków i biało-czerwonymi naszych kibiców. Trochę się poprawiły nasze statystyki, jeśli chodzi o kibicowanie. Polaków będzie blisko 8 tysięcy, Kolumbijczyków aż 18 tysięcy. Obie drużyny są już, tak jak wspominałeś, na stadionie. Zaraz rozpoczną rozgrzewkę. No i my czekamy na pierwszy gwizdek sędziego, ten o godzinie 20. Adam Malecki, dziękuję. W grupie H, w której są Polacy, Senegal i Japonia, mają po 4 punkty. Senegal zremisował z Japonią 2-2. Wynik tego spotkania jest istotny w kontekście meczu Polski z Kolumbią. Mecz oglądał nasz specjalny wysłannik Jan Kałucki. Janku, co ten remis oznacza dla naszej drużyny? Podopieczni Adama Nawałki przede wszystkim nie mogą przegrać. Ewentualny remis dałby biało-czerwonym jeszcze matematyczną szansę na wyjście z grupy. A jeśli chodzi o zakończone spotkanie, to kibice w Jekaterynburgu nie narzekali na nudę. W drugiej połowie przewagę mieli zawodnicy z Azji, ale na prowadzenie wyszli Senegalczycy. Moussa Wange wykorzystał świetne podanie Mbameyanga. Japończycy rzucili się do odrabiania strat. Ich szybkość i determinacja budziła podziw. W 67 minucie strzelili w poprzeczkę, a w samej końcówce do siatki trafił Honda. Bardzo dobre spotkanie. W tabeli grupy na obecną chwilę Japonia i Senegal mają po 4 punkty. To oznacza, że zarówno reprezentacja Polski, jak i Kolumbii nie może przegrać, jeśli chce awansować do 1/8 finału. Janek Kałucki, dziękuję. Wróćmy jeszcze na chwilę do Kazania. Polscy kibice, którzy przyjechali do Rosji dopingować biało-czerwonych, wierzą w ich zwycięstwo. Polska! Biało-czerwoni! Polska! Byliśmy trochę zawiedzeni po pierwszym meczu, ale po drugim miałem nadzieję, że to był taki zimny prysznic dla naszej reprezentacji i dla kibiców również w Polsce i tutaj na miejscu. Miejmy nadzieję, że będzie jak najlepiej w drugim meczu. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasza Polska gra! Oby to był dobry prognostyk. Osiołek Zidane z Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego po raz kolejny wytypował zwycięzcę meczu reprezentacji Polski na Mundialu. Poprzednim razem się nie pomylił, wskazując wygraną Senegalu. Tym razem jego prognoza jest korzystna dla nas, mówi Anna Kij z Wrocławskiego Zoo. Wygląda na to, że nasi zdominują przeciwnika na boisku. Po prostu Zidane wyczyścił tackę, więc mam nadzieję, że wieczorem będę w takim samym dobrym nastroju. Trzymajmy kciuki za dobry wynik. I zmieniamy temat. W Turcji liczą głosy oddane w wyborach prezydenta i parlamentu. Po przeliczeniu połowy w wyborach prezydenckich urzędujący szef państwa Recep Tayyip Erdoğan uzyskał 56,5% głosów. W wyborach parlamentarnych po przeliczeniu 37,6% głosów rządząca partia zdobyła jak na razie 47% głosów. Włosi chcą karać finansowo za odmowę przyjmowania uchodźców. Francja dopuszcza utworzenie zamkniętych centrów na terenie Unii dla uciekinierów, a Niemcy chcą dwustronnych umów, by móc ich odsyłać. Różne propozycje i wielogłos na mini-szczycie w Brukseli jest poświęcony migracji. W spotkaniu nie biorą udziału kraje Grupy Wyszehradzkiej. Na to spotkanie kilku przywódców przyjechało ze swoimi propozycjami rozwiązania problemu migracyjnego. W dokumencie przygotowanym przez Włochy i rozesłanym dziennikarzom jest mowa o konsekwencjach finansowych dla krajów, które nie będą godzić się na przyjmowanie uchodźców. Włosi podkreślają, że pierwsze kraje, do których dotarli uciekinierzy z Afryki i Bliskiego Wschodu, nie mogą brać na siebie ciężaru ich przyjęcia. Władze w Rzymie uważają też, że należałoby stworzyć centra na terenie Unii Europejskiej, w których migranci byliby identyfikowani i ci nielegalni zarobkowi byliby odsyłani do swych krajów, a tym, którym należy się międzynarodowa ochrona, byłyby przyznawane azyle. Niemcy z kolei chcą zatrzymania wtórnych ruchów migracyjnych z jednego unijnego kraju do drugiego. Część osób, która przeprawiła się przez morze do Włoch i Grecji, chce bowiem później przedostać się dalej, głównie do Niemiec. Berlin teraz mówi, że będzie odsyłać uciekinierów do krajów, do których przybyli jako pierwsi. Do tego potrzebne byłyby jednak umowy dwu- i trójstronne. I właśnie o tym chce rozmawiać kanclerz Angela Merkel, a popierają ją Francuzi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Noc pochmurna, miejscami przelotne opady deszczu i burze i od 8 do 12 stopni. Jutro też przewaga chmur i będzie padać. W poniedziałek od 15-17 stopni na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich do 20-22 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. No, co Rusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 22 do 24 czerwca przyjdź i zrób zakupy za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Jarocin Festiwal. 4 sceny, 60 koncertów. Od 13 do 15 lipca. Zagrają Public Image Limited, Pussy Riot, Pink Floyd, Nosowska, Lech Janerka, Cortez, Hajdamaki i Stasiuk, The Dumplings Orchestra, Daria Zawiałow, Bokka i inni. 12 lipca koncert otwarcia. Jan Garbarek Group. Bilety na biletomat.pl. Poleca Trójka, Polskie Radio. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po 19. Na audycję zaprasza właściciel marki Tyskie. Trzecia strona medalu. FIFA 2018. Mistrzostwa Świata w Rosji. Mecz Polska-Kolumbia. Teraz będziemy chcieli zagrać świetny mecz i pokazać się z jak najlepszej strony, wyeliminować błędy, które popełniliśmy, nic nikomu nie ujmując. To my na swoje życzenie straciliśmy dwie bramki w meczu z Senegalem i teraz chcemy wystrzec się tego typu błędów i zwyciężyć. Grzegorz, oby tak było, jak powiedziałeś. Uważam, że to są bardzo ważne słowa Grzegorza Krychowiaka. Niech będą swoistym motto przed dzisiejszym spotkaniem. Witamy. Tomasz Gorazdowski. I Michał Olszański, zapraszając Państwa na specjalne wydanie trzeciej strony medalu, która potrwa do 22. To wspaniałe, że możemy dziś z Państwem wspólnie przeżyć emocje związane z meczem Polaków z Kolumbią. Tak, ja sobie głęboko wyspałem, jestem chyba jedynym zachrypiałym przed meczem, a nie po meczu, ale chciałbym, żeby wszyscy byli pozytywnie, żeby pozytywnie stracili głos po tym meczu. Ale Państwo nas znają od wielu lat, troszkę jak dwa żywioły. Tomek spokojny, raczej zawsze patrzący na to, że w szklance nie ma połowy, a ja roześmiany, rozentuzjazmowany. Nie, będzie inaczej. Oczywiście nie zgadzam się, ja jestem po prostu realistą, a ty jesteś niepoprawnym optymistą i tak pięknie się różnimy. A kim jest Adam Malecki? Witamy cię, Adam, prosto z Kazania. Jak witam dobrze, serdecznie. Że jesteś tam, gdzie powinien być reporter Trójki. Powiedz, czy wiesz już, w jakim składzie Polacy rozpoczną mecz? Oczywiście, wszystko jest już jasne. W bramce Wojciech Szczęsny, w obronie gramy trójką, proszę Państwa. Jan Bednarek, Łukasz Piszczek i Michał Pazdan. Potem nasi wahadłowi, czyli Bartosz Bereszyński i Maciej Rybus, a w środku Grzegorz Krychowiak, Jacek Góralski i Piotr Zieliński, który będzie tak lekko zawieszony przed dwójką z przodu, czyli Dawidem Kownackim i Robertem Lewandowskim. Tak to teraz wygląda i w tej właśnie chwili wychodzą na rozgrzewkę nasi bramkarze. Oczywiście Wojciech Szczęsny, za nim podąża Łukasz Fabiański, jest także Białkowski, także będą wspierać naszego bramkarza numer jeden w tej rozgrzewce. Są też nasi kibice, wypełniają się powoli trybuny, ale więcej dzisiaj będzie Kolumbijczyków, blisko 18 tysięcy, nas 8 tysięcy. Bardzo dziękujemy, oszczędzaj głos, bo będziesz dla nas tym najcenniejszym elementem audycji do godziny 22. Tam w Kazaniu Adam Malecki. My w takim razie, Tomku, myślę, powiedzmy o najważniejszych faktach dnia. Powiedzmy o najważniejszych faktach dnia, ale może już teraz powiedzmy, jak możemy razem z naszymi słuchaczami żyć, jak możemy meczowo współżyć, bo jesteśmy po to, żeby mieć z Państwem kontakt. 22 i 7 trójek. Budzik, któremu nie pozwoliliśmy dzisiaj zasnąć z nami. Czeka na Państwa telefony. 22 i 7 trójek. Jak przebiegają przygotowania? Jakie są przewidywania? Co się dzieje? Czy chipsy, czy herbata mrożona już przygotowana? Gdzie będą Państwo oglądali to spotkanie? Można również do nas spisać. Ci, którzy pędzą, którzy chcą zdążyć na ostatnią chwilę, gdzieś w korku, jak będą stali, 71 335. SMS-y, czekamy. 71 335, no i 22 i 7 trójek. I teraz zacznijmy od tych najważniejszych wydarzeń, a rzeczywiście działo się już sporo. No oczywiście Mundial i spotkanie, które zakończyło się przed chwilą. Japonia, Senegal 2-2. Dwa razy Senegal prowadził i dwa razy Japonia wyrównywała. I to było naprawdę super spotkanie. Tak na dobrą sprawę mówiło się, że z Japonią, z najsłabszym zespołem, zagramy na koniec naszych spotkań grupowych. Tymczasem okazuje się, że zagramy zapewne z najsilniejszym zespołem na koniec. Oby było o co grać. Anglia wcześniej pokonała Panamę 6-1. To była grupa G. Hat-trick Harry Kane'a. Dwa razy z karnego, raz z gry. Dwie bramki John Stones, jedną Jesse Lingard. No i jedynego gola dla Panamy. Pierwszego w historii tego kraju na mundialu zdobył w 78 minucie Filip Baloy. Ale oni się cieszyli, jakby ten mecz wygrali. Anglia i Belgia są już pewne gry w 1/8 finału, mają po 6 punktów, a Harry Kane z 5 golami prowadzi w klasyfikacji strzelców. Oby nasi piłkarze poszli w ślady siatkarzy, którzy wygrali z Australią. To był ostatni mecz fazy grupowej Ligi Narodów. Było 3-0, do 16, do 24 i do 23 w setach. I to zwycięstwo oznacza, że w lipcu nasi zagrają w finałowym turnieju Ligi Narodów, gdzie będzie 6 zespołów. Jakub Przygoński z pilotem Tomem Kulsulem wygrali Ride Italian Baja, 6. rundę Pucharu Świata w rajdach cross country. Wyprzedzili Czechów Martina Prokopa i Jana Tomanka. Wygrana we Włoszech umocniła Przygońskiego na pozycji lidera w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Michał Kwiatkowski po raz drugi w karierze wywalczył tytuł mistrza Polski w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. To było 204 km, trasa wokół Ostrudy i Michał był najszybszy z czteroosobowej ucieczki. Srebrny medal dla Macieja Bodnara, brązowy dla Łukasza Owsiana, a tuż za podium czwarty z ucieczki Michał Gołaś. Po raz pierwszy w koszulce mistrza kraju Kwiatkowski zaprezentuje się podczas Tour de France, który rozpoczyna się już 7 lipca. Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał Grand Prix Francji, 8. rundę mistrzostw świata Formuły 1. Brytyjczyk wyprzedził Holendra, Maxa Verstappena i Kimiego Raikkonena. Dotychczas prowadzący w mistrzostwach Niemiec Sebastian Vettel jest piąty, a w klasyfikacji generalnej prowadzenie objął Hamilton, który ma nad Vettelem 14 punktów przewagi. Następny wyścig 1 lipca to będzie Grand Prix Austrii. I znowu dobra informacja. Łukasz Kubot, który świetnie rozumie się z Marcelo Melo, wygrali tenisowy turniej ATP na trawiastych kortach w Halle. Rozstawiony z jedynką polsko-brazylijski duet pokonał reprezentantów gospodarzy, braci Aleksandra i Misze Zwierewo w 7-6, 6-4. To drugi w tym roku triumf Kubota i Melo, bo wcześniej wygrali w Sydney. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak awansowali do finału rozgrywanego w Ostrawie turnieju cyklu World Tour w siatkówce plażowej. Polska para pokonała Czechów 2-0. O siatkówce dzisiaj wyjątkowo też będziemy mówić. No bo w końcu nie wszyscy tak od A do Z żyją piłką nożną, w związku z tym i dla siatkówki do tej godziny 20 znajdziemy chwilkę. I dobra informacja z liptowskiego Mikulaszu. Dariusz Popiela był drugi w konkurencji K1 podczas pierwszych w tym sezonie zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie górskim. To Słowacja, jak Państwo wiedzą, liptowski Mikulasz, warto tam wpaść, nie tylko na gulasz. Polak na trasie popełnił błąd, otrzymał 2 sekundy kary. Bezbłędnie popłynął Niemiec Sebastian Schubert, który pokonał Popielę, a trzeci był Brytyjczyk Joseph Clark. Tak, na gulasz to tylko do Mikulaszu. Nie rymuje się. Nie rymuje się. Gulasz zresztą bardziej węgierski, a jeśli chodzi o Słowację, polecam brędzowe haluszki. To jest dopiero, proszę Państwa, cudowna potrawa, ale my polecamy, dzisiaj... My polecamy, żeby Państwo z nami zostali, co jednym okiem patrzysz, jednym okiem słuchasz, będziemy szybsi niż nasi koledzy z telewizji, no ale jeszcze 45 minut do spotkania, będziemy dobrze grać, będziemy ich... No, widzę, że Tomek tutaj rzeczywiście ma w sobie coś, co chciałby Państwu przekazać, ale spokojnie, będziemy mieli też gościa. Spodziewamy się bardzo miłego gościa, człowieka, który jest Kolumbijczykiem, no bo jakże dzisiaj nie oglądać tego spotkania w towarzystwie Kolumbijczyka. A ja czaruję muzycznie, proszę Państwa, jakżeby inaczej, któż mógłby rozpocząć tę odsłonę trzeciej strony medalu? Zanim dokonał za małej rewolucji, jeszcze powinien wymienić Szczęsnego na Fabiańskiego i Krychowiaka na Jędzę. Krychowiak ostatni mecz w lidze angielskiej rozegrał 28 lutego. No, już się zaczynają komentarze dotyczące składu. Można było spodziewać się, że te zmiany wywołają oczywiście komentarze ze strony kibiców. Czy dobrze, czy za mało, czy za dużo. No, w każdym razie jedno jest jasne. Trener Nawałka zareagował na to, co wydarzyło się podczas meczu z Senegalem. Zagramy trzema obrońcami. Ja cały czas bardzo żałuję, że nie ma Kamila Glika, bo przecież przychodziły informacje, że Kamil jest gotów do gry, że jest uśmiechnięty. Widocznie nie jest. Nie kombinuj. Będzie 2-1 dla nas. Do boju Polsko. Czytam SMS-y z 71-335. Wracamy spod Lublina do Poznania. Póki co kieruje mój mąż, ale gdy tylko nadejdzie godzina meczu, ja go zmienię, by on mógł oglądać relacje w telefonie. Pozdrawiamy. Polecamy też się. Trójka. Będziemy tam. Adam będzie naszymi oczami. Oczywiście. Mój komentarz do tych zmian jest taki, że bardzo cieszy mnie w składzie Jacek Góralski, bo według mnie razem z Krychowiakiem stanowić będą o tym, że opanujemy środek pola, mam nadzieję. Natomiast to pozwoli Zielińskiemu być w pełni kreatywnym pomocnikiem, który będzie grał do dwóch wysuniętych z przodu napastników. Czyli będą mogli pokazać się z jak najlepszej strony. Tak. A zwróciłeś uwagę, że oni zawsze pokazują się z jak najlepszej strony, zamiast z najlepszej strony. Wiem, o czym mówisz, nie baw się teraz w niuanse językowe. Dobrze, popatrz, 71-335, nie wierzę już w polską reprezentację, zaplanowałam podróż tak, by nie oglądać meczu i postawiłam stówkę na Kolumbię. Takie głosy też są i takie też szanujemy, bo po pierwszym spotkaniu wiara w naszą reprezentację mogła zostać leciutko zachwiana. Na chwilę, bo jeszcze mamy czas, zostawmy mundial, zostawmy piłkę. Obiecywałem co nieco dla kibiców siatkówki i dobrze, bo nasi siatkarze awansowali do finałowego turnieju Ligi Narodów, ten w lipcu we Francji, a dziś Melbourne wygrali z Australią 3-0. To był ostatni mecz zasadniczej części tych rozgrywek. No i jest fajnie, ale nastroje tonuje trochę były reprezentant Polski Witold Roman. Trzeba oddać całej drużynie ten wysiłek, który został włożony, ta praca i pogratulować tego awansu do najlepszej szóstki tegorocznej Ligi Narodów. Myślę, że ten również wyszedł z takiego założenia, że najpierw trzeba znaleźć zawodników, którzy w tej reprezentacji będą grali. Mamy wiele nowych twarzy, które należało sprawdzić. Oczywiście sukcesem jest wejście do Final Six, ale myślę, że to nie był cel sam w sobie. Dużo ważniejsze było właśnie sprawdzenie w kontekście Mistrzostw Świata, które są imprezą docelową. Myślę, że szukaliśmy zawodników, którzy stworzą drużynę, która będzie w stanie powalczyć o jak najlepsze miejsce. Roman liczy na to, że reprezentacja Polski pokaże się z dobrej strony w turnieju finałowym. Z punktu widzenia przeglądu wojska, tak to nazwijmy, to oczywiście było to bardzo dobre rozwiązanie. Myślę, że takim bonusem trochę dodatkowym i tym, że graliśmy takim składem niezmienianym tak bardzo mocno, to wywalczyliśmy sobie tak naprawdę ten awans tymi pierwszymi dwoma tygodniami. Niestety te pierwsze dwa tygodnie, jakbyśmy mieli spojrzeć na nie tak całkiem obiektywnie, to były takie dwa tygodnie, gdzie wiele reprezentacji nie zaczęło tego w optymalnym składzie. Podeszło trochę odwrotnie do tych przygotowań. My skupiliśmy się na tym początku turniejów u siebie, gdzie mogliśmy odnieść komplet zwycięstw. Inne reprezentacje budowane były trochę w inny sposób. Teraz dopiero dołączają ci najlepsi. Sukcesem jest to, że awansowaliśmy, ale myślę, że tak naprawdę prawdziwym sprawdzianem będzie właśnie sam turniej. Tutaj drużyny już przyjadą w tych składach dużo mocniejszych. No i właśnie, trener reprezentacji Polski, były trener Ireneusz Mazur przekonuje, że trener Vital Heinen powoła najlepszych zawodników dopiero na turniej finałowy. Tutaj będziemy mieć pierwszy obraz tej selekcji trenera, wyselekcjonowania określonych graczy na ten turniej. I dopiero wtedy możemy mówić, co możemy osiągnąć. Oceniając jakby aktualną formę sportową, mam wrażenie, że Francja, myślę, że Rosja, kto wie, czy Amerykanie, tej trójce bym upatrywał. Brazylia jeszcze chyba nie jest tak gotowa do grania, zresztą pokazuje to rzeczywistość. W tej trójce prawdopodobnie gdzieś tam powinno się między tymi zespołami odbyć ta walka o poszczególne miejsca i o zwycięstwo. A w turnieju w Lille oprócz Polaków i gospodarzy grać będą również Brazylijczycy, Rosjanie, Serbowie i Amerykanie. To za jakiś czas, a tymczasem w Warszawie już niedługo, bo w tym tygodniu zaczyna się najważniejsze rozgrywki piłki siatkowej, piłki plażowej. Do Warszawy przyjeżdża 128 najlepszych par w siatkówce plażowej. Wszystko to do oglądania tu niedaleko, pod mostem trasy Łazienkowskiej. Będzie fajnie, od środy do piątku wejście za darmo, od piątku już bilety płatne na finały. No i na pewno to będzie ciekawie, przekonuje prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk. Będzie to jeden z ciekawszych turniejów na świecie, bo większość turniejów na świecie siatkówki plażowej rozgrywanych jest w dużych miastach. Czy to Moskwa, czy to Xiamen w Chinach, nieduże miasto, prowincjonalne, liczące kilkanaście milionów ludzi. Czy Wiedeń, czy Stavanger, no to są duże miasta i my tak idziemy do góry. Zaczęliśmy od Warszawy. Zaczęliśmy od Warszawy, potem przenieśliśmy się do Jabłonek, później było większe miasto Olsztyn i teraz jest Warszawa, stolica Polski. Bardzo nam na rękę, że jest tutaj. Po pierwsze, co też jest ważną rzeczą, bo jednak my te złotówki liczymy, lotnisko, które jest w Warszawie i transport, który zawsze zapewnia gospodarz, nie jest tak drogi, jak był w przypadku Jabłonek czy Olsztyna, no bo tam trzeba było albo z Gdańska, albo z Warszawy dowozić zawodników. Ja się cieszę, że w fantastycznym miejscu, no dla fantastycznych kibiców będziemy robili to w Warszawie. I kto będzie chciał zobaczyć najlepszych siatkarzy plażowych na świecie, ma bardzo dobry dojazd, tak? Czy to pociągiem, czy samolotem, czy autostradą, podjedzie i może to zobaczyć, może dotknąć. Nawet z mostu może oglądać, jak dobry ma wzrok, ale myślę, że ludzie przyjdą na boiska i będą oglądali no, najlepsze pary na świecie, a jedną z tych par najlepszych jest polska para, co nas bardzo cieszy i będę wszystko robił, żeby no, ci chłopcy czy dziewczyny byli tu liczącymi się parami na tym turnieju. Byliśmy praktycznie w pewnej chwili dogadani już z Gdańskiem, tam miał się odbyć. Natomiast no, w ostatniej chwili coś się tam w mieście wydarzyło i bardzo przepraszali, ale niestety nie będą mogli. No i zaczęła się lekka panika, ale no, dzięki współpracy Polski Związek, Miasto, FIVB doprowadziliśmy do tego, że ten turniej się tu odbędzie. A zatem zapraszamy od środy nad Wisłę, pięknie położone boiska, żeby tylko pogodę dopisała. Plaża przy Stadionie Narodowym. 22 i 7 nie, trójek. Nie, moment. Po drugiej stronie, nie po tej stronie co Stadion Narodowy, praktycznie pod mostem trasy Łazienkowskiej. A no, to teraz już wiem. Spodziewałem się, że to raczej będzie tam, bo tam jest piękna, duża plaża, ale okej, jeżeli tutaj byle było dużo ludzi i świetna atmosfera. 22 i 7 trójek. Ja stawiam, że Polska wygra. Będę słuchał naszych relacji, bo są najlepsze. Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni. Dziękujemy bardzo, polecamy się 22 i 7 trójek. Byłem na meczu w Moskwie, na meczu z Senegalem, tym nieszczęsnym i powiem szczerze, że ciągle uważam, a to się pogłębiło tylko, że strasznie ubogi mamy ten zestaw tych reprezentacyjnych kibicowskich przyśpiewek. Popracujemy nad tym, dobrze, ale teraz jeszcze coś spoza mundialu, bo jest co świętować. Kuba Przygoński, który jeździ z belgijskim pilotem Tomem Kulsulem, wygrali rajd Italian Baja, szóstą rundę Pucharu Świata w rajdach cross country. Aż o 4 minuty wyprzedzili Czechów Martina Prokopa i Jana Tomanka. Ta wygrana we Włoszech umocniła Kubę na pozycji liderów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ma 216 punktów, o 57 więcej od Prokopa z Tomankiem. Wygrywamy Italian Baja, 25. edycję, strasznie się cieszymy, bo to duże wyzwanie od początku do końca, tak naprawdę no cały czas się ścigaliśmy z Martinem Prokopem i do końca wszystko mogło się wydarzyć. Bardzo dobre zawody, dobra współpraca z Tomem, nie mieliśmy żadnych przygód, samochód sprawował się bardzo dobrze. Fajnie, że te zawody wygraliśmy, bo one nam bardzo tutaj pomagają z punktami w Pucharze Świata, bo wzmacniamy przewagę nad Martinem Prokopem i to jest bardzo ważne. Trasa była, można powiedzieć, trudna i łatwa, bo jechaliśmy tak naprawdę 5 okrążeń po tej samej trasie, 3 razy w jedną stronę, 2 razy w drugą pod prąd, więc była już bardzo zniszczona, ale przez to też już dobrze ją znaliśmy, więc można było jechać bardzo, bardzo na limicie. Dzisiaj mieliśmy no, dużo frajdy też z jazdy, bo bardzo dużo było miejsc, gdzie naprawdę no, jechaliśmy na możliwościach całkowitych naszego samochodu i to też takie było w środku fajne uczucie. Teraz następny start to będą zawody w Hiszpanii. No na pewno tutaj sytuacja w połowie sezonu wygląda bardzo dobrze, bo zwiększamy przewagę i prowadzimy Pucharze Świata. Następny rajd Pucharu Świata Baja España Aragón odbędzie się w drugiej połowie lipca. Brawo Kuba! A teraz piosenka mobilizująca ode mnie, to jest piosenka o zwycięstwie i tak jedziemy dzisiaj. We'll be right back. Victory. Tam słyszałem, że to jest chyba taka pieśń piratów. To jest pieśń piratów. Których prowadzi do zwycięstwa. Zobaczymy. Szanowni Państwo, czas na przedstawienie naszych gości. John Nunes z synem Patrykiem. Witajcie, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Patryk. Jesteście pięknie ubrani i od razu Państwu powiemy, są w żółtych koszulkach z niebieskimi numerami, a na Twoich plecach, John, Valderrama. No, podciągujemy ten duch dzisiaj. Spodziewałeś się, że będą w jakich koszulkach? Białych z czerwonym japońskim kółkiem? No i oczywiście, że Kolumbia. No. A ja jak zaraz zdradzę, z jaką ty jesteś koszulką, ale nie będę ci tego robił, bo słuchacze by ci tego nie wybaczyli. Ale to a propos poprzedniego meczu, no tak właśnie, można. Japan, o. Proszę Państwa. No nic. John, bardzo się cieszę, że razem z Patrykiem chcecie z nami obejrzeć to spotkanie. Dziękujemy bardzo. Bo to bardzo ważne. Zależało nam na tym, żeby tutaj w Studio Trójki był ktoś, kto zna Kolumbię, kibicuje tej reprezentacji. Patryk, podobno wszystkich piłkarzy świetnie znasz, tak? Który ci się najbardziej podoba? Który jest twoim idolem? James. No tak, czułem, że to James Rodriguez. John, powiedz, skąd wziąłeś się w Polsce, bo to już prawie 10 lat. Tak, tak, prawie 10 lat. Mieszkam w Kolumbii, potem pracuję cały czas w reklamie. Zostałem na pracę w Meksyku, tam mieszkałem 8 lat w Meksyku i teraz mam 10 tutaj w Polsce. Oczywiście ja w Meksyku poznaliśmy się z Johną. Z żoną, to jest Polką. Tak, tak, tak, ale ona tam mieszkała 8 lat też. Tak, i tak wylądowałeś u nas w kraju. No. Cały czas jesteś duchem i sercem z waszą piłką. No tak, tak. Grałeś tak, kiedyś sam? Tak, tak. Tam w Kolumbii piłka jest religia, więc tam graliśmy na ulicach. Prawda, na ulicach? Na ulicach, przed kościołami? Ja pamiętam, jak byłem w Kartagenie. No tak, na północy, tak, co tam tak, się tak, działo, tak, ten brankarz, ten brankarz musiał obronić... Brankarz i też obronić całą drużynę, bo on miał tę odpowiedzialność i powiedzieć, o, samochód będzie, przerwa, samochód i gramy dalej. Przejechał samochód, abyście tak, grali tak, dalej. Tak, tak, tak. To fajna jest ta pozycja piłki w Kolumbii, a zresztą myślę, że sam z ciekawością posłuchasz, Adam Malecki w Kazaniu spotkał korespondenta BBC i Guardiana na Amerykę Południową, Karl Worsick. Kolumbię zna jak własną kieszeń, pasjonuje się tamtejszą piłką. Kto jest największym idolem kolumbijskiego futbolu, zdaniem korespondenta BBC? James and Falcao, undoubtedly. I think Falcao more than James, strangely. Największymi idolami na ulicy chłopców grających w piłkę są Falcao i James Rodriguez. Co ciekawe, bardziej Falcao niż James. To tyle dziwne, że przecież zawodnik Bayernu Monachium 4 lata temu był najlepszym strzelcem mundialu. Do tego przychodząc do Realu Madryt, został pierwszym Kolumbijczykiem, który trafił do tak wielkiego klubu. Mistrzostwa świata są dla Kolumbijczyków sprawą świętą. Wystarczy zobaczyć, ilu jest ich w Rosji. Przecież, żeby tutaj dotrzeć z Kolumbii, trzeba spędzić 39 godzin w podróży. W sumie do Rosji przyjechało 65 tysięcy kibiców. Historia ostatnich 20-30 lat jest straszna, a reprezentacja w piłce nożnej łączy wszystkich ludzi. To siła futbolu, która w Kolumbii jest nieprawdopodobna. To pozwalało im zawsze uciekać od tego, z czym Kolumbia przez lata była kojarzona, czyli terroryzmem, wojną, narkotykami, strasznymi historiami. Always been associated with terrorism, war. Reprezentacja wszystkie te złe rzeczy wymazywała. I tak samo było w 1994 roku, kiedy Kolumbijczycy umieścili w tej drużynie wszystkie swoje emocje. Przecież wówczas w eliminacjach do mundialu ograli na wyjeździe 5-0 Argentynę. Ludzie zaczęli myśleć, że reprezentacja jedzie po Mistrzostwo Świata do Stanów Zjednoczonych. I kiedy nic się nie udało i kiedy został zastrzelony obrońca Escobar, to nikt nie mógł w to uwierzyć. I w tej drużynie są piłkarze, którzy to odczuli na własnej skórze, tę przemoc. Jest Arias, któremu zabili ojca, podobnie Cuadrado. Jest Quintero, a jego ojca porwali i nigdy już go potem nie odnaleźli. Tak, to dotyczy ich dzieciństwa. Od tego czasu udało się bardzo dużo zrobić na rzecz pokoju. Takie historie już się nie wydarzają, ale cały czas są w pamięci tych ludzi. Jest poczucie, że wiele osób straciło zupełnie bezsensownie życie. W tej erze, kiedy właściwie codziennie ktoś ginął na ulicy zastrzelony, piłka nożna była jedną wielką pralnią pieniędzy. Ale to były też czasy protekcji. Piłkarskie kluby były wizytówką dla baronów narkotykowych. A jaki jest teraz poziom Ligi Kolumbijskiej? Oczywiście, jeśli mamy to porównywać do Europy i najsilniejszych lig, to jest to tak naprawdę przepaść. Najlepszym przykładem są właśnie James i Falcao. Zadebiutowali w Kolumbii w wieku 15 lat i od razu wyjechali. Dwa lata temu Atletico Nacional wygrało Copa Libertadores, czyli południowoamerykański odpowiednik Ligi Mistrzów. Czyli poziom jest dość wysoki w lidze, jak na południowoamerykańskie standardy. Ale porównując, Brazylia ma dużo więcej pieniędzy, Argentyna ma dużo więcej, a w lidze meksykańskiej to już są ogromne kwoty. A jaka jest ta drużyna, ta reprezentacja, która dzisiaj zagra z Polską? To jest drużyna bez tożsamości. 4 lata temu miała charakter, miała prawdziwych liderów, a teraz nie ma. Największy problem trener Pekerman ma z wprowadzeniem młodych, zdolnych zawodników do drużyny. Kręgosłup jest wciąż ten sam, sprzed 4 lat, ale już nie ma tej chemii. Wystarczy spojrzeć na eliminację. Awansowali rzutem na taśmę. W 5 ostatnich oficjalnych meczach nie byli w stanie wygrać. Czyli 4 mecze eliminacje i teraz porażka z Japonią. Oczywiście w tej drużynie drzemie ogromny potencjał. Są młodzi zawodnicy jak Mateusz Uribe, który jest jednym z najlepszych zawodników w Meksyku, dziś powinien zagrać od początku. Arias jest najlepszym zawodnikiem Boca Juniors. Obaj niebawem przejdą do wielkich europejskich klubów. Największą gwiazdą pozostaje James, od którego wszyscy są uzależnieni i to stanowi spory problem. Myślę, że wyjście z grupy dla nich będzie dużym sukcesem. A kto dla ciebie jest taką najciekawszą postacią tej reprezentacji? Myślę, że trener Nestor Pekerman. On jest naprawdę niesamowitym człowiekiem, którego znakiem rozpoznawczym są długie projekty. Tylko to go interesuje. Patrząc na jego karierę, wszystko zaczęło się od piłki nożnej, był zawodnikiem, ale już w wieku 28 lat musiał zakończyć karierę z powodu kontuzji. Stanął przed dylematem, miał rodzinę, musiał zarabiać na chleb. Zaczął więc jeździć taksówką w Buenos Aires, a potem imał się różnych zajęć. Then he became a taxi driver. He had no money and he was working in all sorts of jobs in a clothes shop and... Miał sporą przerwę od futbolu, ale uczył się na trenera. Wygrał konkurs na prowadzenie drużyn młodzieżowych Argentyny i doprowadził reprezentację do 3 mistrzostw świata do lat 20. Od 2012 roku prowadzi Kolumbię. Jak na tę reprezentację, to szmat czasu. A ma 68 lat. Co się teraz dzieje w Kolumbii podczas Mistrzostw Świata? Największy problem polega na tym, że większość meczów jest o wczesnych godzinach, mecze o 8 rano. To dla Kolumbijczyków dramat, bo dopiero od 10 można kupować alkohol. Czyli ogólnie jest familijne oglądanie, ale 4 lata temu to było istne szaleństwo. Kiedy Kolumbia wygrała pierwszy mecz, to w większości miast musieli wprowadzić zakaz sprzedawania alkoholu, bo świętowaniu nie było końca. Oni mają prawdziwego świra na punkcie piłki nożnej, a jeśli dzisiaj wygrają, to znowu będzie długie świętowanie. Most major cities had to impose a alcohol ban. Yeah, it's a crazy football nation, so a win, I'm sure. We'll see celebrations. Świetny rozmówca, przyznają Państwo. Carl Wolfswick, z którym Adam rozmawiał, to korespondent BBC na Amerykę Południową. Słuchaliśmy tego wywiadu wspólnie z Johnem Nunezem i Patrykiem, kolumbijskim naszym przyjacielem, który jest tutaj z nami. Rzeczywiście Kolumbia się bardzo zmieniła. Byłeś tam w zeszłym roku w październiku. Tak, to tak. Nie jest już kraj przemocy. Nie. Ale nawet od dawna już jest to bardzo piękny kraj. Już nie mamy takich problemów, tak jak kiedyś. Tak. To się zmieniło bardzo. Całe bardzo szczęście. Pozytywne na szczęście. Futbol to religia, jak powiedziałeś. No tam jest. Jak przeżyliście porażkę z Japonią? Patryk, pewnie byłeś załamany. Tak. Ale co, dzisiaj liczysz na to, że twoja drużyna podniesie się i zagra dobry mecz z Polską? Tak. Myślimy, że tak będzie. John, to było duże rozczarowanie, tak jak i dla nas. No tak, tak. Dla mnie to był szok. Szok, bo ja też czuję ta piłka jak... Ja czuję ta piłka inny. Tak, my mamy cztery zmiany w zespole. Trener Nawałka inaczej zagra, trzech obrońców. Tak. U was pewnie też będzie inna gra dzisiaj niż to, co pokazaliście z Japonią. No muszą być inna, bo mieliśmy takie błędów na obronie. Tak. I to czytam, już się zmieniło. Będzie Jeremina, który gra w Barcelonie. Gra. Tak. Trenuje w Barcelonie. Czasem się pojawia. Bo byliśmy zaskoczeni, że nasza wielka nadzieja na obronie, która się nazywa, kto ten gra w Tottenhamie, Patryk? Sanchez. Pomyślał kilka błędów. Tak. To było niesamowite dla nas. W tej sytuacji także zmiany w drużynie kolumbijskiej. Będziemy razem oglądać ten mecz. Zobaczymy, kto się bardziej będzie cieszył. Gramy, proszę Państwa, za 19 minut 20. Za 16 minut godzina 20. Przenosimy się teraz do Kazania. Tam jest Adam Malecki. 16 minut do meczu, to już tam wszystko powinno kipieć. I kipi, proszę Państwa, i kipi. I czy to będzie samba i kumbia, którą będziemy tańczyli wszyscy po meczu, bawiąc się razem z Kolumbijczykami? Czy to może będzie jakiś walczyk i oberek? To wszystko się okaże. Kto będzie tą lepszą drużyną? Przed chwilą skończyły się rozgrzewki, trenowały z jednej strony, po mojej prawej stronie reprezentacja Kolumbii i ta rozgrzewka już widać była, że właśnie była w takich południowoamerykańskich rytmach. Widać, że ci piłkarze się bawili, dużo gry z piłką, mniej biegania, mniej forsowania, bo dzisiaj trzeba uważać, bo jest gorąco, 31 stopni było w ciągu dnia. W słońcu na pewno jeszcze więcej. Teraz już trochę jest bardziej rzeźko, bo wokół tego stadionu, który wygląda jak taka muszelka gdzieś tam ukryta w polach, wokół są rozlewiska, wołgi, także trochę będzie bardziej rzeźko, ale będą też komary, które tutaj fruwają, ale mam nadzieję, że pędzący po boisku piłkarze nie będą tego odczuwali. Mówiliśmy o składzie Polaków, to może skoro są nasi goście w studiu, to powiedzmy szybciutko, jak zagra Kolumbia. W bramce Ospina, w lidze obrony zagrają Arias, Mina, Sanchez i Mojica. W linii pomocy Aguilar, Barrios, James Rodriguez, oczywiście Quintero. Mówiono o tym, że Quintero i Rodriguez przecież nie mogą grać razem, a jednak Pekerman decyduje o tym, żeby zagrali właśnie razem. Na prawej stronie oczywiście Juan Cuadrado z Juventusu. No i z przodu El Tigre, czyli Radamel Falcao. Jesteśmy gospodarzem tego meczu. Zagramy w białych koszulkach, czerwonych spodenkach, także to my dyktujemy tutaj prawo, jeżeli chodzi o wybór, no ale musimy bardzo uważać, mamy bardzo wymagającego rywala, przegraliśmy z Senegalem, Kolumbia przegrała swój mecz z Japonią, teraz jest mecz o wszystko. Bardzo dziękujemy. Adam, bądź gotów, bo to już niebawem. Ale chcemy jeszcze zaprezentować Państwu rozmowę Adama z Tomaszem Rząsą, naszym byłym reprezentantem. Adam zapytał o ważną sprawę związaną z atmosferą w zespole. Czy ty sobie jesteś w stanie wyobrazić, jak się teraz czują nasi piłkarze? Bardzo trudny moment dla nich. Najtrudniejszy rywal w grupie i do tego się musimy przygotować. No a z drugiej strony niesamowicie bojowe nastroje, no bo wiemy, że musimy wyszarpać coś tej Kolumbii. Trochę grałeś w piłkę, kiedy jest stres i trzeba jakby ponad ten stres wyjść. Co jest najważniejsze? Pierwsze zagranie, żeby było skuteczne, że jak zacznie gryźć, to wtedy się zaczyna coś dobrego dziać? Jeden potrzebuje dwóch, trzech dobrych zagrań, inny potrzebuje dobrze się w grupie odnaleźć. Następny musi być na przykład agresywnie potraktowany przez rywala i wtedy nagle się coś w nim uwalnia takiego, że zapomina o stresie i się angażuje na 360%. Dla wszystkich jest jedna ważna kwestia, że grupa czy zawodnicy, którzy wyjdą na to spotkanie, czy którzy są w szatni, czują, że to jest zespół, czują, że to jest grupa, która idzie i chce zwyciężać, że jak jednemu gdzieś nie starczy zdrowia, gdzieś popełni błąd, następny, drugi, trzeci i nie będzie wymachiwał rękami, nie będzie krzyczał, nie będzie miał pretensji, tylko z pełną determinacją pomoże zespołowi. I jeśli z takim przeświadczeniem zawodnicy będą wychodzić na boisko, że będą czuli to, tą atmosferę, taką właśnie szatni bojowej, gotowej jeden za drugiego umierać na boisku, no to będzie wszystkim łatwiej no, zwalczyć ten stres. W Korei i Japonii Jerzy Engel dopiero zdecydował się na takie przemeblowanie już w meczu o nic, czy w meczu o wszystko. Taka terapia wstrząsowa czasami jest wskazana? Czy to terapia wstrząsowa, czy po prostu też wymóg chwili? Jeśli sprawdzą się z doniesienia ze sztabu, że będą zmiany, że będzie zmiana organizacji gry, że zagramy trójką obrońców, no to już to wymusza zmiany. Ludzi, którzy mają żelazne płuca i będą biegać przez 90, czy ile tam trener im da, minut. Tomek, mówiąc o Senegalu, mówiliśmy, to drużyna taka nie do końca afrykańska, że bardzo zdyscyplinowana. To się sprawdziło, fizycznie bardzo mocna. Kolumbia też jest specyficzna, bo to też jest taka drużyna, która jest taktycznie zdyscyplinowana. Czego możemy się spodziewać po naszych rywalach? Kolumbia trochę stoi, tak jak my, stoi pod ścianą i przy takich umiejętnościach piłkarskich, przy tej niezłej organizacji gry i dobrej taktyce, Kolumbia będzie prowadziła grę, będzie starała się zdominować nasz zespół, że będzie chciała tam przycisnąć do muru i szukać swojego szczęścia właśnie w tej krótkiej grze kombinacyjnej na naszej połowie stałych fragmentów, prostopadłych podań, krótkiego zagrania, 1-2 i tego będą szukali i oni w fazie przejściowej, czyli po stracie piłki, oni nie mają we krwi w nawyku bronienia. Przy naszym ewentualnym szybkim wyjściu, przy tym szybkim pierwszym podaniu do piłkarzy ofensywnych, no to oni od razu odpadają. Oni już nie bronią i w tym bym upatrywał naszych szans i nadziei właśnie w tej szybkiej kontrze, gdzie ci ofensywni zawodnicy z jednej strony dający jakość i siłę zespołowi Kolumbii, z drugiej strony no, mogą być naszą tajną bronią. Będziemy próbowali grać z kontry, bo wydaje mi się, że też będziemy mieli swoje momenty, kiedy to my zamkniemy na połowie rywala i to my będziemy szukać tych stałych fragmentów, będziemy szukać rzutów różnych, wolnych i tam jesteśmy mocni, pokazaliśmy to w pierwszym meczu. Jesteśmy dobrej myśli. Absolutnie tak, no wiadomo, po to wszyscy zrobili tyle kilometrów i nasi kibice, widzieliśmy ich sporo na mieście, chociaż chyba ciężko będzie zaśpiewać dzisiaj kibicom Gramy u siebie, bo Kolumbijczyków rzeczywiście widzieliśmy mnóstwo na mieście w Kazaniu, także ale jesteśmy optymistycznie nastawieni, liczymy na nasz sukces. 12 minut do godziny 20. Pamiętają Państwo film Rocky? Jak on wbiega tam na schody w Filadelfii i atmosfera się buduje i on buduje wiarę w siebie, tak my też ją budujemy dzisiaj. Kierowca z Wrocławia. Ja tak a propos kibicowskich piosenek chciałbym zaproponować piosenki, które no ja bardziej jestem kibicem Żużla, które lata całe temu śpiewaliśmy razem z kibicami na meczach z wrocławskiej Sparty, ale które tak samo śpiewaliśmy na meczach reprezentacji. One bardzo łatwo wpadają w ucho i bardzo fajnie się je śpiewa. Może tam nie jestem mistrzem śpiewackim, ale takie zaintonuję. Pierwsze to jest: ludzie, czy wiecie, Polska najlepsza na świecie. Ludzie, czy wiecie, Polska najlepsza na świecie. I drugą piosenkę, którą chciałbym zaproponować, to jest: biało-czerwone to barwy niezwyciężone. Biało-czerwone to barwy niezwyciężone. Stawiam 1-0 do Polski. A ja mam takie pytanie, trochę teoretyczne. Jeżeli zremisujemy teraz 2-2, a z Japonią wygramy 2-1, a później Kolumbia wygra z Senegalem 2-1, to jak będzie ustalona kolejność? A strzelone bramki, różnica bramek, no a potem przechodzimy już do klasyfikacji fair play, czyli kto ma mniej żółtych kartek. Ale 8 minut już zostało do godziny 20. Przenosimy się do Kazania. W telewizji na razie widzimy piękne reklamy, w związku z tym nie wiemy, co dzieje się na boisku, nie wiemy, czy już wyszli, czy się ustawiają. Halo, Adam. Halo, halo, witam bardzo serdecznie, to jest 24 czerwca, jesteśmy w Kazaniu, widać tutaj ten stadion piękny, który wyłania się z tych pól, który wyłania się z tych stawów, które są wokół stadionu, a w szatniach, przed szatniami, w tunelu, który zaraz wyprowadzi naszych piłkarzy i piłkarzy Kolumbii, na murawę pięknie przyciętą, zieloniutką wyjdą piłkarze reprezentacji Polski i Kolumbii. To się dzieje właśnie w tej chwili i też kilkunastu wolontariuszy z flagami biało-czerwona i ta, która często jest noszona przez Supermana nawet, bo przecież żółty kolor, niebieski i czerwony to w takich barwach nawet czasami Superman wychodzi przebrany z budki telefonicznej. Za chwilę pojawią się, teraz na zbliżeniu Państwo nie widzą, ale tutaj jest pokazywany z bardzo bliska, wręcz jakby chcieli wejść i spojrzeć w duszę Jamesa Rodriguez'a, spojrzeli w jego oczy, ale także były wcześniej oczy zdeterminowane, wściekłe, to taki nasz buldożer, czyli Jacek Góralski, a teraz młodziutki, 21-letni Dawid Kownacki, on przecież mówił jeszcze całkiem niedawno, moim marzeniem jest zagrać na mundialu, zagrać obok Roberta Lewandowskiego. Proszę Państwa, marzenia się spełniają tych wszystkich chłopaków i oni teraz muszą realizować marzenia całego narodu, całej Polski i wychodzą w tym momencie właśnie, już za chwilę się pojawią, już fotoreporterzy są gotowi, żeby uchwycić te wszystkie chwile. Na początku dzieci, które są symbolem pokoju, które są symbolem gry fair play i teraz już meksykańscy sędziowie, a za nimi nasi dzielni chłopcy, a obok nich równie dzielni Kolumbijczycy. Czekamy na pierwszy gwizdek sędziego, już za chwilę hymny narodowe, no i jestem pewien, że to będzie wspaniały, pełen emocji wieczór piłkarski. Oby Adam miał rację. Będziemy trzymać kciuki. My dziś za biało-czerwonych, nasi goście za Kolumbijczyków. John i Patryk, którzy tutaj bardzo przeżywają to spotkanie. I tak pięknie sport potrafi łączyć ludzi. Tak będzie i jestem przekonany, proszę Państwa, że to, co jest najważniejsze, niech to będzie dobry mecz. Niech nie będzie tej atmosfery, która została po meczu z Senegalem, gdzie wszyscy mówiliśmy, co się stało. Przecież to nie jest nasza reprezentacja, którą znaliśmy z poprzednich spotkań. I zapewne w Kolumbii to samo mówili Kolumbijczycy. To nie był nasz zespół. No tak, tak, tak, tak, tak było. Od początku z 10. W 10 graliście. Tak, tak. Czerwona karta, rzut karny już po meczu dla nas. Smutek, więc, ale troszkę później żeście się zebrali, bo była ta bramka wyrównująca, a jednak w drugiej połowie, czy nie masz wrażenia, że zespół także jest troszeczkę przemęczony, że nie było takiego błysku w tym zespole? No, no tak, bo oni grali do końca sezonu. Za dużo grali. Tak, tak, ciebie. Tak, tak, tak. Zobaczymy. I Cuadrado, i James. W tej chwili mamy hymn, proszę Państwa, który śpiewają nasi wspaniali piłkarze. Są, widać w oczach, naprawdę determinację. Śpiewają pełnym głosem. No, Misiek, to już ważne. Naprawdę, nie buduj za bardzo tej atmosfery, bo z Senegalem tak samo śpiewali. No, powiedzmy sobie szczerze, ale sztab szkoleniowy, teraz kamery telewizyjne pokazują Krychowiaka, no i te 8 tysięcy polskich kibiców, o których opowiadał Adam na trybunach, powinni robić dobrą robotę, powinni kibicować Polsce, chociaż dzisiaj, w przeciwieństwie do tego meczu w Moskwie, kiedy graliśmy z Senegalem, to nasi rywale na trybunach będą w przewadze. Powiedz nam jeszcze, John, jakie są słowa hymnu kolumbijskiego? O czym śpiewacie? To jest O Gloria Inmarcesible, czyli to jest jaka gloria, chwała, która nie umiera. A, chwała, która nie umiera. Tak, tak. I która pozwala zwyciężać. Bo byliśmy kolonii Hiszpanii. Tak. Więc po ten... Po odzyskaniu niepodległości. Tak, tak, tak. Niepodległości to jest teraz ten dobroć się rodzi. Rodzi się dobroć, rodzi się niepodległość i Kolumbia jest dumna. Tak, po tej ból? Po niewoli, prawda? Tak. Po tym, jest, co się wydarzyło. Dobra. Wobec tego już za moment, proszę Państwa, na chwilę zejdziemy z anteny, bo mamy pewne obowiązki, później króciutki serwis i przechodzimy do relacji Adama Maleckiego i do tego, co będzie się działo w Kazaniu podczas meczu Polska-Kolumbia. Właściciel marki Dyskie. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Ogłaszamy super rabat tylko do 24 czerwca na wybrane meble ogrodowe 30% w postaci bonu na kolejne zakupy. Z aplikacją Mój Carrefour karkówka wieprzowa bez kości ma kosztować jedyne 10,99 za kilogram. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Jak Ty to robisz, że nie masz w łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral. Tak, to mój numer jeden. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral i łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazol. Wskazania. Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanej przez drożdżaki z rodzaju malesezja. Wcześniej nazywane pitrosporu. Łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotokowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego. Wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Magnil Products Limited. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral i łupież z głowy. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to lodówki powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład wysoka, srebrna lodówka Beko No Frost, energooszczędna klasa A+, teraz za jedyne 1499 zł. Taniej o 300 zł. Wejdź do świata nowej gali, a w niej Weronika Książkiewicz z mamą Beatą. Nie jesteśmy przyjaciółkami, ale zawsze możemy na siebie liczyć. Borys Szyc w szczerej rozmowie o wyjściu z nałogu, sile miłości i wielkim polskim sukcesie w Cannes. Ponadto kinowy hit Kobiety Mafii Patryka Wegi na DVD. Nowa gala już w kioskach. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy.